सूर्य कैसे चमकता है। 16वां भाग, 5वां अध्याय, संयोजन। निष्कर्ष यह निकला कि प्रकृति में विद्यमान विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता ही केवल संभव नाभिकीय परिवर्तन नहीं है, मानव अन्य प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसा प्रथम बार रदरफोर्ड ने 1919 में किया। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस को विघटनाभिक या रेडियोधर्मी परमाणुओं के अवपरमाणवी कणों के साथ टकराया। कणों में कुछ ने नाइट्रोजन परमाणुओं के नाभिक पर टक्कर मारी तथा नाभिक के कणों को पुनः व्यवस्थित किया, जिसने उनको ऑक्सीजन के परमाणु में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार रदरफोर्ड ने मानव निर्मित नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न की। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के पुनः व्यवस्थापन के स्थान पर यह नाभिक के अंतः में कणों का पुनः व्यवस्थापना हुआ। आने वाले वर्षों में वैज्ञानिकों ने अन्य अनेक प्रकार की निर्मित नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न की तथा ऐसा लगना प्रारंभ हो गया कि इस तरह का कोई उत्तर सूर्य के प्रकाश के लिए हो सकता है। यदि यह सामान्य विघटनाभिकता या रेडियोधर्मिता नहीं थी जो सूर्य की ऊर्जा आपूर्ति करती है तथा इसे देदीप्यमान रखती है, यह कोई और अन्य नाभिकीय अभिक्रिया हो सकती है, इसमें भी संदेह था। नाभिकीय अभिक्रियाएं स्वयं नहीं हो सकती, कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी यह सच है। उदाहरण के लिए पेट्रोल या गैसोलीन, कोयला, लकड़ी या काठ को यदि खुली हवा या वायु में रखा जाए तो स्वतः नहीं जलेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ की जा सकती हैं यदि ऊष्मा की आपूर्ति की जाए। यदि किसी ईंधन को जलती मैचिस लगाएं अथवा किसी प्रकार ईंधन का तापमान बढ़ाया जाए तो ईंधन जल जाएगा, परंतु नाभिकीय अभिक्रियाओं के साथ ऐसा नहीं है। गर्म करने पर भी ये प्रारंभ नहीं होगी। वैज्ञानिक अच्छी तरह संतुष्ट थे कि सूर्य की सतह के तापमान तक भी गर्म करने पर नाभिकीय अभिक्रियाएं प्रारंभ नहीं होंगी। ऐसी नाभिकीय अभिक्रियाओं को करने के लिए एक ही उपाय था कि परमाणविक नाभिक का अवपरमाणविक कणों के साथ टकराव किया जाए। ये नाभिक अवश्य ही कुछ ऊर्जा निष्कर्षित करती हैं, परंतु अवपरमाणविक कणों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा का केवल एक सूक्ष्म अंश प्राप्त हुआ। ऊर्जा का अधिकांश भाग नाभिक को नहीं छूता था। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिकीय अभिक्रिया से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कहीं अधिक व्यय करनी पड़ती है। और यद्यपि अधिकतम नाभिकीय अभिक्रियाएं पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु यह सूर्य को शक्ति देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 1915 में विलियम रॉबर हार्किंस नाम के एक अमेरिकी रसायन विज्ञानी ने इंगित किया कि हाइड्रोजन के चार नाभियों को एक साथ इतना कठोर दाबा जाए कि हीलियम नाभिक बनाने के लिए एक साथ संलग्न हो जाएं, अर्थात हीलियम बनाने के लिए हाइड्रोजन नाभिक संयोजित हो जाएं, जहां अनेक लघु नाभिकों को एक बड़े नाभिक में संयोजित किया जाए, ऐसी अभिक्रिया को नाभिकीय संयोजन कहते हैं।